1943 roku. Ludzie ginęli tutaj z wycieńczenia. Zresztą wśród więźniów utarło się powiedzenie, że oni by chętnie wrócili do Auschwitz, bo ja zostałem tu przywieziony z Auschwitz-Birkenau. Moment wyzwolenia nawet najbardziej wycieńczonym dodawał sił. Nagle się prostował, zbierano się w grupy i wychwytywano tych kapów sztubowych, innych funkcyjnych, którzy znęcali się nad więźniami. Ci ludzie wychwytywając i zabijali właśnie tych ciemiężców, tym czy było można. W dzisiejszych uroczystościach weźmie udział kilka tysięcy osób. Z Mauthausen Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Mauthausen-Gusen był jednym z najcięższych niemieckich obozów koncentracyjnych. Zamordowano tu ponad 100 tysięcy ludzi, co trzeci był Polakiem. Papież wyruszył z Rzymu do Sofii, rozpoczynając trzydniową pielgrzymkę do Bułgarii i Macedonii. Ma ona charakter ekumeniczny. W obu krajach znaczną większość stanowią chrześcijanie prawosławni. Pielgrzymka do Bułgarii odbywa się pod hasłem Pokój na Ziemi, nawiązującym do tytułu encykliki Jana XXIII, który przed II wojną był wizytatorem apostolskim w Sofii. Dziś Franciszek spotka się z patriarchą Neofitem, zwierzchnikiem bułgarskiego kościoła prawosławnego. Ksiądz Borys Stojkow, proboszcz parafii w Żytnicy koło Płowdiw, powiedział Polskiemu Radiu, że stosunki między zwykłymi katolikami a prawosławnymi układają się bardzo dobrze, ale są też problemy. Relacje pomiędzy hierarchiami obu kościołów są trudne z winy hierarchii prawosławnej, która zamyka się całkowicie w sobie i nie pozwala swoim duchownym na udział we wspólnych modlitwach z katolikami. We wtorek rano papież rozpocznie 10-godzinną wizytę w Macedonii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. Kierowca samochodu, który próbował staranować policjantów, zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. W piątek wieczorem policja w Nysie została zaalarmowana przez mieszkańców o piracie drogowym. Po nieudanej próbie zatrzymania go przez patrol, policjanci zablokowali ulicę. Uciekającemu udało się ominąć blokadę i niewiele brakowało, by przejechał funkcjonariuszy. Kierowcę zatrzymano na ulicy Otmuchowskiej. Nie chciał wyjść z samochodu i wyciągnięto go siłą po wybiciu szyby. W organizmie 24-letniego mieszkańca Wrocławia stwierdzono 1,5 promila alkoholu. Koncert Wiwat Moniuszko na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zwieńczy pierwszą akcję Narodowe Granie. Zainicjowała ją para prezydencka z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Na koncert zaprasza minister Wojciech Kolarski. Każdy, kto będzie przechodził krakowskim przedmieściem, będzie mógł przejść przez bramę wiodącą do Pałacu Prezydenckiego i tam wysłuchać całodziennego koncertu muzyki Moniuszki. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Od godziny 12 do godziny 18 wspólne granie, śpiewanie, nawet tańczenie zainspirowane twórczością Stanisława Moniuszki. Na początek występ Polskiej Orkiestry Radiowej. Transmisja na Antenie Dwójki i na portalu Polskiego Radia. Na koniec jedyny taki bieg na świecie. Jego uczestnicy nie biegną do mety, lecz meta ich goni. I gdy dogoni, kończy się ich udział. W Polsce od kilku lat za kierownicą samochodu pościgowego siedzi Adam Małysz. Gospodarzem imprezy jest po raz szósty Poznań, a bieg odbywa się na 7 kontynentach i startuje o tej samej godzinie. U nas o 13. Wszystkie środki zgromadzone przy organizacji biegu na całym świecie trafiają na badanie nad uszkodzonym rdzeniem kręgosłupa. Impreza odbywa się pod hasłem Biegnę dla tych, którzy nie mogą. W stolicy Wielkopolski w biegu Wings for Life wystartuje 8 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed ulewami w Małopolsce i na Podkarpaciu i przed śniegiem na Śląsku. Jest też ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia na Sanie, Wisłoce i Wisłoku. Na Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe przymrozki. Na termometrach w Kielcach i Krakowie 7 stopni, w Suwałkach i Przemyślu 9, w Opolu 11, w Toruniu 12, w Poznaniu i Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na... Electronics Show. Targi sprzętu elektronicznego. Będzie mnóstwo atrakcji. Na przykład degustacje kawy, pokazy baristów. Kogo? Baristów, takich co kawę robią. A to jak oni są specjalistami od kawy, to nie powinni się nazywać kawalerowie? A jakby była kawa i czekolada, to się powinno nazywać kawalkada. No, w sumie. Kawalkada technologicznych wrażeń na Electronics Show. MediaMarkt razem z Philips zapraszają do strefy kawy z ekspresem Philips z innowacyjnym systemem Latte Go. Ptak Warsaw Expo od 10 do 12 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 E4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Michał Żakowski. Świat z lotu Drozda. Jestem tutaj tymczasowo w zastępstwie za Pawła Drozda, który odkrywa uroki wypoczynku i dzisiaj zaproponuję opowieść o Omanie, a następnie okrążymy kulę ziemską aż 9 razy. Za chwilę więc Oman, sułtanat. Mieszkańcy wyznają najmniej znany trzeci odłam islamu, charydżyzm. I żeby nie było to takie proste, odnogę tego rytu zwaną ibadytyzmem. Zapewniam również, że nie chcę tutaj popisywać się trudną terminologią, ale spróbujmy zobaczyć Oman jako jeden z elementów trudnej układanki społecznej i religijnej na Bliskim Wschodzie i to na krańcach Półwyspu Arabskiego. Jeszcze chwila dla muzyki i nasz gość, Agata Romaniuk, żyła, mieszkała w Omanie, napisała także książkę i to wszystko za chwilę. Teraz zapowiadany gość Agata Romaniuk, doktor nauk społecznych i reporterka, bo chyba tak należy panią przedstawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, tak. Którą wersję pani woli? Bycie doktorem nauk społecznych czy reporterką, która poznaje świat? To się zupełnie nie wyklucza. To znaczy ja patrzę jednym okiem socjologicznym na struktury społeczne, wzorce zachowań i tak dalej, a drugim reporterskim, który jest bardziej wyczulony na detale i na historie ludzkie. I bycie doktorem nauk społecznych nie przeszkadza tej dziennikarskiej naturze? Nie, absolutnie utrudnia. Nie. To nie jest tak, że idzie pan do bohatera i mówi: dzień dobry, doktor Romaniu, chciała panią przepytać. To tak nie jest. Ja w ogóle mieszkałam tam w takim momencie rodzinnym moim życia, że urodziłam syna i tak dalej, w związku z czym tam w ogóle byłam taką jedną z kobiet. I nawet moje bohaterki nie postrzegały mnie jako reporterkę, tylko po prostu zwierzały się przy kawie, przy daktylach i wśród codziennych czynności. Bo pani już teraz zdradza troszeczkę treść książki, tytuł książki. Z miłości to współczuję. Opowieści z Omanu. No tutaj już widać w tytule, że nie jest to książka oczywista, nie jest to książka, która chwali miejsce, w którym pani jest, tylko tu jest właśnie ten element krytyki, element krytycznego podejścia i spojrzenia. Dlatego właśnie próbowałem uściślić ile reportera, ile doktora nauk społecznych. Ale pytanie pierwsze jest innej natury. Czy rozmawiała pani, widziała pani, miała możliwość spotkania się z sułtanem Kabuzem? Ach, no niestety nie. Władca to nie jest nie tak. Omanu. Władca Omanu, który rządzi tym krajem od 40 lat, jest w ogóle drugim najdłużej panującym władcą na świecie po Elżbiecie II, miłościwie panującej na Wyspach. I nie dopuszcza specjalnie do siebie reporterów, dziennikarzy. W ogóle on bardzo chroni swoją prywatność i właściwie wypuszcza tylko takie aranżowane teksty prasowe. Ostatni z nim wywiad został przeprowadzony przez BBC w latach 80., więc już dosyć dawno temu. No co nie znaczy, że nie rozmawiałam z ludźmi, którzy tworzą jego świtę albo z ludźmi, którzy należą do jego rodziny, którzy dla niego pracują bądź pracowali. Czyli śledziła pani tropy sułtana Kabuza. Tak, jak ja najbardziej. Ja tylko powiem, dlaczego pytam, bo sułtan Kabuz i Oman w ogóle to jest dość specyficzny kraj. Nam się może wydawać egzotyczny, nam się może wydawać daleki na tych krańcach Bliskiego Wschodu, ale to tam często prowadzą ścieżki zwaśnionych stron na Bliskim Wschodzie. To sułtan Kabuz jest wysyłany z misją pojednania, czy to z Palestyńczykami, czy z Saudami, czy z Izraelem tak, nawet. Czy w teraz w czasie kryzysu w Jemenie. Tak. Tak, on jest niezwykle światłym człowiekiem. On się wychował i wykształcił w Wielkiej Brytanii. I rzeczywiście nie bez powodu Omańczycy mówią o nim jako ojcu renesansu. Bo on nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale także politycznym Oman wyciągnął za uszy ze średniowiecza. I faktycznie do dzisiaj jest takim wyważonym władcą i władcą z jednej strony absolutnym, bo de facto takim jest, a z drugiej strony, tak jak powiedział pan, mediatorem, takim powiedziałabym przychylnym i zmianom, i młodzieży, i kobietom władcą. To jakie to były czasy średniowiecza? No też musimy powiedzieć, że sułtan Kabus doszedł do władzy metodą tradycyjną, czyli obalił swojego ojca. Tak, tak. Nie, absolutnie niedemokratycznie, ale to też nie jest w rejonie Półwyspu Arabskiego czymś strasznie dziwnym do dzisiaj, więc właśnie chyba by tam go nie szanowali, jakby próbował to zrobić inaczej. I to było nie tak dawno temu, w 1970 roku, w związku z czym no, w takich już czasach zupełnie nowożytnych. To ale jest ten koniec tego średniowiecza właśnie tak, w Omanie. To jest ten koniec średniowiecza i specjalnie używam tego słowa, bo pod względem warunków życia i jakości życia w tym kraju, to naprawdę było średniowiecze. Znaczy tam było 100 kilometrów bitych dróg, były 3 szkoły koraniczne i 1 szpital przy misji amerykańskiej. I ludzie żyli naprawdę biednie i w kurzu. To znaczy w ogóle bez, no 88% analfabetyzmu wśród kobiet było w 1970 roku. A jakbyście państwo teraz... Do lat 50. jeszcze zależne terytorium od Wielkiej Brytanii. Tak, oczywiście. A przedtem przez wieki zależne od Portugalczyków. Więc oni też nie mieli takiej historii państwowości, ani historii takiego jakiegoś cywilizacyjnego ogarnięcia podstawowych aspektów życia społecznego, czyli edukacji, opieki zdrowotnej i tak dalej. No i sułtan Kabus pojawia się na scenie. Tak, w białej odprawia szacie. Ojca w białej szacie. Taka szekspirowska historia to jest, można powiedzieć, zwłaszcza, że jego ojciec był no, wielkim okrutnikiem. To znaczy znany był z tego, że miał kompletną paranoję i cały czas się spodziewał spisku. Zresztą te spiski na jego życie organizowano. No ale spał ze strzelbami pod swoim łóżkiem i rzeczywiście własnoręcznie też się posuwał do różnych krwawych aktów. Więc sułtan Kabus trochę na białym koniu rzeczywiście przybył. No i od tego czasu przede wszystkim zezwolił na wydobycie ropy i korzystanie przez różnych członków różnych plemion z tego dobrodziejstwa, jakie w Omanie w latach 60. odkryto. Czyli teraz... wyciągnął ten dobrobyt z podziemi, czego nie robił jego ojciec. Jego ojciec nawet ropę odkryto w Omanie w latach 60., więc było wiadomo, że to jest, ale ojciec Kabusa był tak zajęty swoją paranoją, że niespecjalnie te złoża wtedy eksploatowano. Zresztą w ogóle na Półwyspie Arabskim ten wybuch takiej intensywnej gospodarki naftowej, to są lata 60. czy początek lat 70. Więc oczywiście zasługa Kabusa jest bardzo duża, że się tym zajął, ale przede wszystkim, że zwrócił pieniądze z ropy ludziom. I zbudował im te szpitale i drogi, i szkoły. I teraz bycie Omańczykiem to bycie kim? Bogaczem? Tak jak w Emiratach, tak jak w Kuwejcie, tak jak w tych krajach właśnie, o których bardzo mało mówimy, ale które stanowią o bogactwie Bliskiego Wschodu. Mogą nam się one podobać, bądź nie. Ale to tam są te pieniądze Bliskiego Wschodu między innymi. I teraz Omańczyk to nie jest Kuwejczyk, to nie jest człowiek z tych Emiratów, to jest trochę bogatszy chyba człowiek w doświadczenia, wiem, czy nie, czy się mylę. Bogatszy chyba przez to, że bardziej w Omanie oni czerpią też ze swojej tradycji. Znaczy taki jest większy miks tego, co przyszło z Zachodu i z europejskiego stylu życia, z tradycyjnym strojem, sposobem życia, architekturą i tak dalej. Taki prosty przykład. Sułtan Kabus na przykład zabronił, żeby w Maskacie, stolicy kraju, budowano budynki wyższe niż 10 pięter, bo nie chciał drugiego Dubaju, nie chciał tych drapaczy chmur, nie chciał czegoś, co by przypominało Nowy Jork albo Szanghaj. Więc stolica jest miastem pięknym, o niskiej, białej zabudowie. Jak sobie wyobrażamy takie bajkowe arabskie miasto, to ono nadal tak wygląda. Ale po ulicach pięknych i sześciopasmowych autostradach jeżdżą luksusowe samochody, a służba zdrowia jest na wysokim poziomie. Chciałabym tak rodzić po ludzku w Polsce, jak się rodzi w Omanie. Czyli to jest też wyznacznik standardu, jaki teraz jest w Omanie. Tak, absolutnie. Tak? W 2019 roku. Tak. I można powiedzieć, że Omańczycy myślą o sobie jako o jakiej części Bliskiego Wschodu ważnej, tej mniej ważnej, takiej właśnie nie... zapomnianej, czy nie rozmawia się o tym? Wie pan co, oni mają tam bardzo jest polityka duże... w tych rozmowach, czy niespecjalnie, nie interesuje ich to? Niespecjalnie, oni czerpią duże takie poczucie satysfakcji i dumy z sukcesu, jaki kraj osiągnął, ale nie przypisują sobie jakiejś znaczącej roli. To jest jednak dosyć mały kraj i mało liczy, tam jest niewiele ponad 3 miliony mieszkańców, o jakimś nie aż takim strategicznym, politycznym ulokowaniu jak Arabia Saudyjska czy Emiraty, więc oni nie mają. To są ludzie, tacy, powiedziałabym, społeczeństwo z niedużym ego, w przeciwieństwie do innych rozmaitych społeczeństw. W związku z czym tam nie ma takiego, a co to nie my, a popatrz na nas i tak dalej. Większa jest duma z takiej kultury materialnej, kultury duchowej, tradycji, obyczaju, które ciągle tam bardziej, wydaje mi się, niż w innych krajach tych, powiedziałabym, typu Emiraty, no bo nie Jemen, jest zachowana. Bo Jemen to sąsiąd przecież. Jemen to przepiękny sąsiad. Kraj. Ludzie mówią, znawcy tego kraju. Była pani w Jemenie, zdążyła pani być jeszcze przed wojną? Czy... Tak, ponieważ Oman na południu przy Salalah graniczy z Jemenem, więc trochę mi się udało zobaczyć. Oczywiście to jest kraj sprzed renesansu, jaki w Omanie nastąpił, więc no ale teraz teraz wiadomo, co się dzieje. Więc... No, ci, którzy jeżdżą do Jemenu i jeżdżą w ogóle, znają Bliski Wschód, mówią, że Jemen to jest perła. No, tak. To najbiedniejszy kraj, ale jednocześnie przepiękny. I też no, geograficznie, że tak powiem, bogacie wyposażony przez naturę. To jeszcze do rozmowy o Omanie wrócimy, o tym, jak wygląda społeczeństwo. No i też porozmawiamy o kobietach, czyli o głównym temacie książki Agaty Romaniuk, która jest moim gościem. مش من ربط غاني أغنية جاية من عندي تغنتي وتيمكي تغني وتغني تهرحي وتشاتحي تغني وتغني يا مولانا يا مولانا ما تتخبش يا سيدي يهودي مسلم نصراني هندوسية الفضوح أغنية جاية من قلبي من قلبي تغمتي وتيمكي تغني وتغني فرحي وتشاتحي تغني وتغني يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا جيتي لغتك هي لغتي ما يهمش من ربط غاني يا جاية من عندي تغوتي وتيبكي تغني وتغني فرحي وتشاتفي تغني يا مولانا تخبيش يا صيني يهودي مسلم نصراني هندوسية الفضوع ما تتخبيش يا صيني يهودي مسلم نصراني هندوسية الفضوع الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي ايوه الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي Ewa, جاية من قلبي هوا الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي هوا الأغنية جاية من قلبي هوا الأغنية جاية من قلبي هوا الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي الأغنية جاية من قلبي W studiu cały czas Agata Romaniuk. Z miłości to współczuję opowieści z Omanu. Mówiłem już, że ten tytuł sugeruje nie do końca pochwałę na stronach pani książki, ale też oczywiście krytyczne spojrzenie nie oznacza krytykanckiego, tylko to jest podejście takie analityczne. Jak pani ocenia społeczeństwo Omanu na tle Bliskiego Wschodu? Społeczeństwo, w którym kobiety jednak cieszą się dużymi prawami, jeżeli porównamy chociażby z Arabią Saudyjską, chociaż nie wiem, czy jest sens w ogóle porównywać z Arabią Saudyjską, ale relatywnie kobietom jest tam dobrze. Wynika też to z różnego rodzaju badań. Czy pani rzeczywiście widziała kobiety w dobrym nastroju w Omanie, które absolutnie cieszą się ze swojego statusu? Absolutnie tak. To znaczy rzeczywiście na tle innych krajów Zatoki to kobiety tam mogą wybrać, w jakim zawodzie będą pracować. Są reprezentowane we władzach państwowych. Kobieta jest ambasadorem Omanu w Stanach Zjednoczonych od kilkunastu lat. Są szefami spółek. Czyli u partnera strategicznego, bo przecież armia tak. Stanów Zjednoczonych ma bazę swoją oczywiście. W Omanie. Znam pilotki Boeinga, znam lekarki i tak dalej, co niekoniecznie w innych krajach ma miejsce. I rzeczywiście w większości to są kobiety, które może nie pamiętają z dzieciństwa, ale pamiętają ich matki, no jak było kiedyś, jak wysoka była umieralność przy porodzie, jak niski był dostęp do edukacji. No i one potrafią się tym cieszyć. I naprawdę jest tak, że zupełnie szczerze w rozmowach takich codziennych mówią, zresztą wszyscy tam o Kabusie w Sułtanie mówią, jego wysokość, to natychmiast zaczyna się litania taka dziękczynna, co dzięki niemu kobiety osiągnęły. Rzeczywiście mówi się, że dużą słabość to kobiet ma, chociaż nie taką jak może różni inni mężczyźni. Taką tajemnicą Poliszynela jest, że sułtan jest homoseksualistą. No ale w związku z tym kobiety naprawdę jednogłośnie, nawet teraz na kolejne jego urodziny, chyba 77, przygotowały Stowarzyszenie Kobiet Omańskich taki, coś nazywali salaty, taki mój list, to znaczy taki papirus właściwie wodoodporny, na którym kobiety w całym kraju podpisywały ogromny, ważący 2,5 tony prawie, podpisywały i wypisywały swoje podziękowania. Liścik. Taki skromny liścik, prawda? Ja najpierw myślałam, że to jest jakaś PR-owa akcja ministerstwa. Nie, to po prostu jest oddolna rzecz. One naprawdę chciały wyrazić wdzięczność. Ale wie pan, no naprawdę, w 94 roku kobiety rodziły 7 dzieci, teraz rodzą 3 i 6. Śmiertelność noworodków spadła o 60%. No to jest po prostu w przestrzeni osiągnięcie życia pokolenia coś naprawdę niezwykłego. To jest raczej tak, że kobiety omańskie współczują nam, Europejkom. To znaczy uważają, że No my kompletnie nie dbamy o to, żeby się odciążyć. No w ogóle pozwalamy sobie na to, żeby ani mieć służby, nie mieć drugiej żony, która nas wesprze. Nie dbamy o swoje finanse, bo wie pan, no wychodzimy za mąż, nie podpisujemy żadnego sensownego kontraktu. I stąd się zresztą wziął tytuł z książki, że jedna z moich bohaterek dowiedziała się, że moje małżeństwo jest z miłości i ja nie dostałam żadnego od męża posagu, bo tam posag dostaje się w drugą stronę i w ogóle żadnego złota za urodzenie dziecka, to zna, że to coś ze mną jednak nie w porządku jest. I powiedziałam, mój Boże, małżeństwo z miłości, to współczuję. No i teraz to też opowiada nam o tym społeczeństwie, które z tego, co pani pisze i teraz mówi, jednak tą drogę kupowania, może powiedzieć, małżeństwa, to w naszym rozumieniu, w ich nie, ale tą drogą podąża. To nie jest dla nich coś, czemu by zaprzeczali, bo tutaj z jednej strony mamy rozwój Omanu, mamy renesans, mamy moment, kiedy otwieramy się na świat, ale w jednej, chociażby w tej części, Omanki podążają tradycyjną drogą, która im zapewnia szczęście. W dużym stopniu, to znaczy to się też jedno z drugim nie wyklucza, to znaczy one też wychodzą coraz częściej, często już nawet za mąż z miłości, to znaczy za wybranego przez siebie partnera, ale to absolutnie nie przychodzi im do głowy, żeby się w związku z tym nie zabezpieczać materialnie i formalnie. To znaczy, to w ogóle tam jest tak uświęcone tradycją, że to jest oczywiste, że trzeba o to zadbać, bo a co jeśli będzie rozwód, a co jeśli mąż umrze, a co jeśli zdradzi i tak dalej. Więc jakby to dosyć jest oczywiste i te zasady są jasne i przejrzyste dla wszystkich, dla obu stron, czyli dla tej strony męża rodziny i dla jej strony, w związku z czym te negocjacje często też trwają długo. Jeśli chce pan wziąć żonę z dobrej kabili czy z dobrego plemienia, to całkiem dużo musi pan na nią wyłożyć. Ta plemienność tam jest widoczna, to bardzo. Też jest, nie można popełniać mezaliansów. No jest to źle widziane. To znaczy mógłby pan mieć profesurę albo nie wiadomo jakiego Rolls Royce'a, ale jeśli pan pochodzi z nie tego plemienia, co trzeba, nie tylko jeśli chodzi o jego rangę, ale też również często no, jakieś zaszłości plemienne, z jakiej części kraju by pan pochodził, no to już by pan tej żony być może nie dostał. A geograficznie sultan, możemy powiedzieć, gdzie są... O, sultan, proszę bardzo. Tak, sultan jest oczywiście z Saidów, więc ta rodzina Saidów jest zresztą bardzo rozległa i jest tym rządzącym plemieniem, w związku z czym to nawet samych pretendentów do tronu po jego śmierci jest 85, więc nie jest tak, że to jest 5 osób na krzyż. No ale on właśnie w tej swojej przychylności dla kobiet nawet wyznaczył taką, czy zaleca najniższą stawkę tego maru tak zwanego, czyli tego posagu, żeby jednak żadna kobieta mniej niż 2000 riali czy jakieś 20 tysięcy złotych nie dostała. Czy Boże, jakoś, ja bym chciała, żeby u nas coś takiego wyznaczyło. Czy jakoś plemiona? No zobaczymy, może kiedyś 500 być. Plus już mamy, prawda? Więc kto wie, może coś na żonę skapnie. W takim razie, czy mamy tą geografię tych plemion? Mamy geografię, gdzie są najbardziej prestiżowe plemiona w Omanie? No, gdzie żyją? Czy to jest proste, po prostu... To nie jest też tak geograficznie nie robimy geograficznie. To już tak geograficznie trochę nie działa. To jest też mały kraj z dużą pustynią pośrodku, więc oni się wszyscy przemieszczali i teraz już dużo, 60% mieszka w miastach. Ale to na tyle też jest mały kraj, że ludzie wiedzą. Wie pan, to trochę jak w dużej wsi. Znaczy, oni tam wiedzą, że ci z tych baluszy, z tego odłamu, to niekoniecznie... My z Al-Zayadi to się będziemy łączyć na przykład. Duży rasizm tam też panuje, bo Zanzibar był wiele lat kolonią omańską i tam wyjechało wielu Omańczyków, którzy się no, pożenili lokalnie i oni są teraz ciemnoskórzy. No i dla Omańczyków kontynentalnych to tak zwani Zanzibari to jest jednak drugi sort. Więc mam na przykład takiego bohatera, który miał pierwszą żonę, o której piszę w książce. On potem się ożenił z drugą żoną, naszą, która jest właśnie Zanzibari. No i jego rodzina patrzy na to dość nieprzychylnie. Mimo, że ona jest z królewskiej rodziny Zanzibari, ale jednak jest ciemnoskóra, tak? Religia. To jest dość skomplikowane, dlatego że sam charydżyzm i badytyzm, czyli odłam charydżyzmu, czyli to jest w ogóle, charydżyzm jest trzecim odłamem samego islamu. Mamy sunnizm, szyizm i charydżyzm właśnie, żeby tak dopełnić. Ale czymże to się je w Omanie? Jak to wygląda? Jak wygląda religijność i charydżyzm na przykład w porównaniu z sunnizmem? Jakie są różnice? Możemy je wykazać, czy nie bardzo? No, ja nie jestem specjalistką nie, islamu. Nie, nie robimy to, oczywiście. To nie, żeby mnie gdzieś tutaj nie przyszpilił, ale to jest zdecydowanie bardziej, jeśli można użyć tego słowa, liberalny odłam. To znaczy tam jest mniej zakazów i mniej nakazów, a w ogóle w Omanie religijność jest w dużym stopniu sprawą prywatną. To znaczy oczywiście... Ale w piątki słychać meczety, które nawołują i w ogóle pięć razy domowy, dziennie pięć słychać razy i tak dalej, dziennie. I tak dalej. Czyli ale to nie jest... Fonicznie jest. Fonicznie jest i oczywiście nawet w pracy się zdarza, że pracownicy rozwijają dywaniki, się modlą, ale jednak jest to takie dosyć, tak jak powiedziałam, prywatne. To znaczy, gdyby pan teraz chciał się modlić, a bylibyśmy w Omanie, to by pan zamknął drzwi i zrobił to prywatnie, a nie na przykład jak w innych krajach, w wielkiej sali konferencyjnej, na pokaz i tak dalej. Kobiety chodzą do meczetu relatywnie rzadko, bo w ogóle tam się uważa, że religijność kobiet jest sprawą w ogóle już prywatną, więc chyba przy okazji jakiegoś wielkiego święta się zdarza, że chodzą. Oczywiście są sądy szariackie, więc to nie jest tak, że no to w ogóle w sferze publicznej nie funkcjonuje, ale to jest, powiedziałabym, takie dosyć dyskretne i nienachalne. Na pewno jeśli się jest tam cudzoziemcem innej wiary, to nikt nigdy tam mnie nie próbował przechrzcić, przekonać do islamu w żadnym sensie. I z dużą tolerancją i z takim zrozumieniem dla odmienności w ogóle innych kultur oni podchodzą, mimo że są, no wielu z nich nigdy z Omanu nie wyjeżdżało. Młodzi ludzie chcą wyjeżdżać z Omanu, widzą siebie i przyszłość w Omanie. Spotykała pani młodych ludzi, tak, rozmawiała, zresztą Bliski Wschód to jest region młodych tak to naprawdę. Prawda. Do 30 chcą wyjeżdżać roku. Się kształcić, chcą wyjeżdżać podróżować i chcą wracać. I chcą wracać. I chcą wracać, tak. Nie znajduje emigracja zarobkowa, bo wie pan, no, gdzie oni by mieli pojechać, żeby zarobić lepiej? Nie bardzo sobie umiem wyobrazić. Oni są też bardzo wszyscy rodzinni, no, mają wielu braci, sióstr, kuzynów i tak dalej, więc no, nie wyobrażają sobie za bardzo życia poza tym. Natomiast w tych wyższych warstwach bardzo popularnie jest oczywiście, żeby wyjechać na studia gdzieś i też trochę się wtedy zabawić, no bo mówmy się, że jak pojedę na studia na Florydę czy do Londynu, a to już nie może chodzić w tej dyżaszy, zakrywać głowy albo coś tam i przez parę miesięcy albo 2-3 lata bawię się bardzo dynamicznie, a potem wracam i żyję jak najbardziej tradycyjnie. I oni raczej tak sobie wyobrażają to podróżowanie czy czerpanie z kultury zachodniej. Chociaż oczywiście, jak ja tam byłam pierwszy raz te prawie już teraz 10 lat temu, a teraz pisałam książkę, to widzę zmiany. No widzę, że więcej młodzieży ubiera się raz na jakiś czas zachodnio i tak dalej. Ale gdzieś ten rdzeń i fundament tego, że my jesteśmy Omańczykami i nasza kultura jest ważna, jest ciągle bardzo silny. A pani by wróciła do Omanu jednym zdaniem? Tak, ale bo tutaj zawodowo pewnie nie mogłabym się tam spełnić, więc, ale mam nadzieję, że będę jeździć. Mój syn się tam urodził i chciałabym, żebyśmy tam wracali i patrzyli, jak ten kraj się zmienia. Agata Romaniuk, z miłości to współczuję opowieści z Omanu. Autorka takiej właśnie książki była moim gościem. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Świat z lotu Drozda. Świat z lotu Drozda, przy mikrofonie Michał Żakowski. Cały czas rozmawiamy o świecie, rozmawiamy o Omanie i myślę, że teraz nadszedł czas na tą największą, najdłuższą wyprawę dookoła świata. Jest ze mną w studiu Andrzej Sochacki. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. Polski podróżnik, który zakończył najdłuższą wyprawę dookoła świata, a polegała ona na objeździe każdego z kontynentów jego obrzeżami i to zajęło 11 lat. To jest niezwykła podróż. Bardzo trudno rozmawiać o tak długiej podróży, dlatego że nie ma miejsca, na którym się koncentrujemy. To jest ciąg zdarzeń. Nie ma czasu w ogóle. I czym jest dla pana podróż? No podróż to dla mnie jest moim drugim zawodem, a jest w zasadzie życiem. Bo mam porównanie. Nikt mnie nie zmusza i nikt nikogo nie zmusza do siedzenia w domu. Albo siedzieć w domu i żyć komfortowo, albo jeździć po świecie i życie, żeby było interesujące. Zakończył pan tą najdłuższą wyprawę, która trwała 11 lat, ale podróżuje pan od ponad 40, zdaje się, tak? No tak, podróżuję. W zasadzie to podróżuję od okresu studenckiego. Kiedy kupiłem sobie MZ-kę i na czwartym roku zrobiłem... To taki motocykl jeszcze z NRD, ze wschodnich Niemiec, prawda? No tak, to był taki chluba motocyklistów, bo lepszych nie było. I zrobiłem sobie taką wycieczkę po krajach do Moludu. Ja, motocykl i plecak. I to mi się udało i to mi się bardzo podobało. I jak wyglądał ten moment, pamięta pan, kiedy pan zdecydował się na zostanie podróżnikiem i zdecydował pan, że podróż to nie tylko pasja, a tak naprawdę to jest sposób życia? Właśnie. Jeszcze żyjąc w Polsce pod płaszczykiem Związku Radzieckiego, cały czas zastanawiałem się, co tu zrobić, żeby być podróżnikiem, kiedy tatuś był niebogaty, niesławny, niepartyjny. Więc od 13 roku życia układałem sobie swój plan życia, który mi się spełnił do dnia dzisiejszego niemalże. No i w ten sposób jestem zadowolony, bo podróże są moim życiem, a nie ja podróżuję i wracam, i podróżuję i wracam. A zaczyna pan podróż, gdzie zawsze się ta podróż rozpoczyna? Gdzie jest to miejsce, od którego ten moment wielkiego zaangażowania w podróż jest? No właśnie, wywodzę się z Targówka, tej części najstarszej w Warszawie, a zawsze moim pięknym uczuciem jest żegnanie się z warszawiakami na Starym Mieście pod kolumną Zygmunta. Natomiast jak wyjeżdżam z Polski, to żegnam się w Krakowie i już dalej lecę w świat, czy jadę w świat. To nie jest pana pierwsza wizyta w Trójce, bo przyniósł pan bardzo ciekawy prezent. Bardzo dziękuję na antenie Trójki, ale to jest 5 razy dookoła świata Andrzej Sochacki, logo Trójki. To jest jeszcze kaseta magnetofonowa. No na razie nie możemy jej puścić, bo nie ma magnetofonów już teraz. To nie ta era, ale to jest 5 lat. My rozmawiamy o 9 razach, kiedy pan okrążył kulę ziemską. W jaki sposób pan to robi? Jak wygląda pana podróż? Jakimi środkami się pan porusza? Właśnie, tu trudno sobie wyobrazić. No, moim marzeniem było podróżowanie, ale tam przeważnie chciałem dojechać tam, gdzie biuro turystyczne nie dojeżdża. Sam jestem wykładowcą turystyki trampingowej, a tak dodam, że turystyka trampingowa to jest podróżowanie bez pomocy biur podróży po lądzie. I to fascynuje mnie, ale przez to zarażam młodych ludzi, żeby podróżowali sobie, nie idąc i nie zadając pracy w biurach podróży. Otóż to podróżowanie zajęło mnie prawie całe życie, ale żeby podróżować i żyć, to trzeba do tego przygotować się. Trzeba podróż rozumieć. Bo co to jest ten świat? Świat to jest nic innego jak ogród botaniczno-zoologiczny. Jak jedziemy, to jesteśmy sami cząstką biologiczną i jak nie rozumiemy zwierzaków i nie rozumiemy roślin, to coś z tego podróżowania, to jest skakanie, to jest turystowanie w tym przemyśle podróżniczym z miasta do miasta autobusem i nic więcej. A jadąc przez świat, no jakoś tak myślałem od 13 roku życia, jak wspomniałem, wybrałem sobie szkołę i teraz z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że skończyłem SGGW, to jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie. Byłem tam nawet pracownikiem naukowym, bo zapowiadałem się dobrym asystentem, ale to mnie nie rajcowało. No i dlaczego pan tą szkołę skończył? Bo to też jest ważne. To miało pomóc w podróży, prawda? No, chciałem, tu pan redaktor dobrze zauważył. To jest jedyne wyższe wykształcenie, które ci się przydaje w podróży. Dlaczego? No bo w ten sposób ja rozumiem świat. To jest szkoła, która mnie nauczyła w przekroju poznawać świat botaniczny i zoologiczny, a tym bardziej jak to jest mechanizacja, to ja zawsze jechałem środkiem mechanicznym, to wiedziałem, co boli w samochodzie, co boli w motocyklu i tak dalej. Także te dwa punkty są najbardziej przydatne do podróży, bo podróżnikiem, turystą może zostać każdy. Podróżnikiem no, trzeba jakoś inaczej potraktować te wojaże, bo podróżnik odpoczywa, ale odpoczywa aktywnie. Turysta odpoczywa biernie i tu nie ma co porównywać. Turysta turystuje, a podróżnik podróżuje. W takim razie powiedzmy, niech pan powie, jak pan wymyśla te podróże, bo tutaj ten, którą pan zakończył, tą najdłuższą, 11-letnią, to był objazd każdego z kontynentów jego obrzeżami. No ale to jest pomysł na to, w jaki sposób zwiedzać świat, w jaki sposób oglądać ten świat. A inne podróże, jaki był pomysł na przykład motocyklem przecież pan podróżował. Podróżował tak pan samochodami. Krótko wspomnę od ostatniej, bo ta ostatnia... Jestem jeszcze podekscytowany, jeszcze ze mnie nie wyparowała. Otóż chciałem okrążyć. Świat jest ciekawy, nie ciekawy zwiedzania, jeżdżenia czy latania od stolicy do stolicy. Właśnie po obrzeżach kontynentu to tam spotyka się jeszcze z tym folklorem, a mnie interesowało życie, folklor i w ogóle jak ten świat wygląda. Dlaczego dookoła świata kontynentami. No, chciałem zobaczyć, jak ja wytrzymam, żeby rozłożyć sobie plan życia, zacząłem podróżować w 2008 roku i tak wróciłem teraz parę tygodni temu z Azji, która była moim siódmym kontynentem w tej najdłuższej podróży życia, ale ta podróż była patriotyczna. Dlaczego? Dlatego, że sam jestem synem kombatanta i zadałem sobie takie zadanie, żeby odwiedzać kombatantów żyjących albo ich rodzin. Jechałem z glejtem z Armii Krajowej, z Muzeum z Krakowa, że jak spotkam kombatantów i mają tam jakieś tam pamiątki, archiwalia wojenne, to żeby przesyłali to do gablot muzeum, które się rozbudowało. A co się za tym kryje? Żeby Polacy, młode pokolenie uczyło się tej prawdziwej historii Polski, a nie takiej jak ja w komunizmie uczyłem się tej historii, kto mnie podyktował. Ale jadąc brzegiem kontynentu, to nie zawsze ja sobie wyobrażam, że tam jest jakaś droga, jakaś ścieżka. Jak wygląda ta podróż? Bo nie, rozumiem, że to jest ląd i morze, bądź ocean, ale nie zawsze da się tak właśnie jechać, iść, maszerować. Ja jechałem, to jak pan redaktor wspomniał, no ciekawo jest jechać. Ja nie jechałem po plaży, ale zdarzało się tak, że jadę tą drogą drugiej kategorii dookoła kontynentu. No i ta droga przechodziła w ulicę, a ulica przechodziła w plażę. Tak mi się kilka razy zdarzyło, ale nie tutaj jest problem. Problem jest pojechania jak najdalej od autostrady, a jak najbliżej po prostu granicy kraju, gdzie często jest woda. No i tam te życie dudni. Tam wchodzisz w to życie, nie ma tych budynków, nie ma tego szkła, nie ma betonu, a żyjesz w tym życiu, jakbyś był autonomem z danej tam dzielnicy czy z danego kraju. No i to mnie bardzo odpowiadało. Dlatego, że to najwięcej zostawało w pamięci, a nie tam jakieś budynki, beton i autostrada. Ale przecież nie wszędzie też chyba język angielski. Pan w jaki sposób się porozumiał? O jakich kontynentach mówimy jeszcze, powiedzmy tutaj? No tak już wspomnę o tego. Ja podróżuję zazwyczaj sam. To nie to, że chcę być sam, czy jestem samolubem, tylko po prostu ludzie nie dotrzymują kroku, no bo ja wjeżdżam z domu, wracam do niego po roku albo po dwóch latach, a przeważnie mi się pytają, no Andrzej, no ja bym z tobą pojechał, no to chodź, a jak długo będziesz podróżował? 2 lata. A robota? No robota nie zając. Ucieka, nie czeka i wracam, biorę gazetę do ręki, szukam pracy, zarabiam. Także tu te moje takie skryte predyspozycje i zdolności pomagały mi, bo w Polsce nie mogłem się wyrobić. No byłem asystentem na uczelni, chciałem być naukowcem, nie udawało mi się. A to pracowałem w ministerstwie, tam chciałem do panu, też się nie udało. Te stosunki międzyludzkie i w ogóle stosunki ogólnokrajowe mnie tak jakoś wypędzały. Czyli nie mieszka pan w Polsce, prawda? No nie mieszkam od 46 lat w Polsce. To znaczy... Gdzie mieszka Andrzej Sochacki? Bo to jest, myślę, że zasadne pytanie, skoro jest pan cały czas w podróży, to ciężko ciężko znaleźć to miejsce, gdzie, które możemy nazwać mieszkaniem i stałym miejscem pobytu. To gdzie to jest? Niech pan ujawni. No pochwalę się i każdego zapraszam do Arizony. Mieszkam w Arizonie. Tam, gdzie niemalże słońce nie zachodzi, jest słonecznie i sucho. W Polsce, mając 10 lat żaglówki, byłem takim żeglarzem śródlądowym. Nabawiłem się reumatyzmu i do dzisiejszego dnia nie mogę go wygonić, a tam po prostu dobrze się czuję. To znaczy, ja podróżuję za dolary amerykańskie, a rozmawiam polskie, także mnie to jakoś tak dobrze wychodzi. Bo podróżnik nie musi być bogaty, on ma i tak bogate życie. I podróżnik to jest taka osoba, która nie zazdrości milionerom, tym milionerom napakowanym w mamonę, bo on sam jest milionerem w kilometrach, także nie ma tu zazdrości. O filozofii podróżowania jeszcze będziemy rozmawiali w studiu cały czas Andrzej Sochacki. John out there? All right, let's get this thing moving. R.L. Burnside z Tennessee, człowiek, bluesman, który urodził się w 1926 roku, a ze mną w studiu Andrzej Sochacki, który podróżuje od lat 40, mieszka w Arizonie, jak już się dowiedzieliśmy. Podróżowanie to filozofia życia, to sposób na życie. O tym rozmawialiśmy w pierwszej części. To w takim razie powiedzmy, jak zarobić na takie podróże, jak znaleźć pieniądze i móc sobie pozwolić na zniknięcie na 2 lata gdzieś w świecie. Można sobie pozwolić na szczerość? Tak, proszę, oczywiście. Pan redaktor mnie zapytał, to jest takie pytanie ogólne wszystkich tych, którzy nie podróżują daleko. No ale zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że jak na moim samochodzie jest napisane na przykład dookoła świata, na motocyklu dookoła świata, to ludzie mówią, ale skąd ty masz te pieniądze? Na pewno masz jakiegoś dobrego sponsora. No oczywiście, że mam jednego, jedynego sponsora od zarania, od pierwszej podróży, który mnie nie nawalił i ja nie mogę mu nawalić. To jest moja prywatna kieszeń. Jak nie napełnię, to nie mam pieniędzy. No, kiedyś to podróżowało się tak, jak pan redaktor i inni podróżujecie z kreską i załówkiem. Ile wystarczy do pół metka, to trzeba wracać do domu, bo teraz ja mam taki komfort, że podróżuję, jestem już na emeryturze od 13 lat i jak mnie zabraknie pieniędzy, to ja po prostu czekam na konto bank, w banku rzuci PZU, jadę dalej. A skąd te pieniądze? No to powiedziałem już, raz to zarabiam i odkładam, a po drugie, to najważniejszy punkt, to podróże to są tańsze niż siedzenie w domu tu na przykład w Warszawie. Jak zawsze ludziom mówię, uskładaj tyle pieniędzy, żebyś rok czasu nie podróżował w Warszawie i te pieniądze weź. Tak samo będziesz podróżował rok czasu dookoła świata, jeszcze reszty przywieziesz. Mówi pan, że są tańsze. No, przepraszam bardzo, w 1977 roku samochodem z Nowego Jorku. Nie sądzę, żeby to było bardzo tanie. 79. samolotem z Los Angeles. 92. jacht z Las Palmas. 94. pociągiem z Warszawy. No to chyba to może być tańsze. Motocykl z Phoenix. Następnie motocykl z Tokio. To jest 99 rok, tylko przytoczyłem te podróże z tych lat. To nie wydaje się być bardzo tanie jednak. No, czyli zarabia pan w trakcie podróży? Próbuje pan gdzieś dorobić? Czy po prostu dojeżdżamy do momentu i wracamy do punktu wyjścia? Czy do Arizony i później znowu? No to też te koszta wzrastają. No właśnie, właśnie. To jest trochę prawdy, trochę niewiedzy. Otóż jak się podróżuje, to się podróżuje w lato przez kraje biedniejsze. Akurat tak się układa sobie wycieczkę, żeby to słoneczko doskwierało co dzień, a nie tak jak w ostatniej podróży deszcz i śnieg. Otóż ja podróżując samochodem już nie płacę za hotele, nie płacę za prąd, za gaz i za śmiecie, wywożenie śmieci. Każdy, który nie podróżuje, ma samochód. Każdy, który nie podróżuje, mieszka w apartamencie, za który trzeba płacić. Za samochód płacisz ubezpieczenie, płacisz rejestrację i tak dalej. W podróży tego nie płacisz, a ja śpię w samochodzie. Także śpię w samochodzie, podróżuję, jem tańsze produkty, na pewno zdrowsze, bo moim rynkiem zaopatrzeniowym jest targowisko i ulica. I stąd właśnie mówię, odłóż te pieniądze, będziesz podróżował, a no z samolotem dosyć jest tak drogo, nie powiem, ale podróżnik to dla mnie to jest taki student z plecakiem, który prześpi się byle gdzie, by miał karymatę i kocna albo tam śpiwór. No właśnie powiedziałem, jakie chcesz mieć życie, albo komfortowe, albo dyskomfort, albo nudzące, albo ciekawe. No, jak to ta podróż samolotem, mam wrażenie, że najbardziej komfortowa chyba była. No, prawdopodobnie tak. No, i dlaczego samolot pan wybrał? I gdzie pan był tym samolotem? No bo samolotem ja zrobiłem dwie podróże dookoła świata. No, chciałem po prostu mieć różne podróże. Nie lubię podróżować tą samą drogą i nie lubię, jak mnie na drodze jakiś problem jest taki sam. I dlatego zmieniałem te rodzaje podróżowania. Otóż często spałem to tak jak pociągiem. W nocy leciałem, a w dzień zwiedzałem pociągiem tak samo, ale często spałem, tak sobie dobierałem loty, żeby na lotnisku przespać się w nocy, a w dzień podróżować. To była taka jedna może podróż, trochę taka droższa mi się wydaje, ale jak się ma śpiwór i dobrze się czuje, jak to ja mówię, kości nie bolą na przespaniu się na podłodze, to można spać sobie gdziekolwiek, by nie padało i żeby nikt nie obrabował bezpiecznie. Także każdemu doradzam, na przykład pociągiem, czy raczej autostopem nie doradzam, bo sam tego próbowałem i to jest takie żebranie, człowiek jest zdany na łaskę tego, albo cię podwiezie, albo ci pokaże palec i się będzie śmiał. No. Takie żelazne pytanie, które zawsze się zadaje podróżnikom, to o to miejsce, które zrobiło największe wrażenie. No, w pana przypadku to aż strach zadać takie pytanie, bo tutaj ciężko znaleźć. To może który kontynent był ten, który by pan polecał do podróżowania w taki sposób, o którym pan mówi, czyli za niewielką ilość, niewielką sumę udajemy się gdzieś w podróż w nieznane i tam spędzamy kilkanaście miesięcy albo nawet lat. No, tak trudno mnie zasugerować, ale powiem, co ja robię. Akurat podróżuję w okresie letnim i przypadają te moje urodziny 26 lipca i zawsze sobie celebruję i zasady zawsze sobie coś kupuję, funduję osobistego, a to jest bardzo drogie, bo jak nie jakiś samochód sportowy, to jakąś wycieczkę. Na przykład w tej ostatniej podróży, bo ona jeszcze we mnie kipi, kiedy wysłałem samochód z Korei Południowej do Singapuru, miałem te 10-13 dni, no to poleciałem na Indonezję i tam jest taka wyspa Florence, no i Timor Wschodni, gdzie wśród tego kraju muzułmańskiego, największego na świecie, jest wyspa chrześcijańska, katolicka. No ale tam, żeby dobić do takiej wyspy, która ma imię Komodo, na której żyją te największe jaszczurki prehistoryczne świata, to już był dla mnie prezent urodzinowy. Pojechałem kilka dni autobusem, potem jakąś łódeczką, kilka godzin na wyspę Komodo, no i tam zobaczyłem te jaszczury, że w głowie się nie mieści, że można takie coś obejrzeć. To są jaszczurki starsze od karalucha. To nie są stare, to są prestare, kilkuset tysięczne. Także tylko na Komodo, na dwóch wyspach można zobaczyć te wielkie jaszczury mięsożerne, które zjadły jednego turystę w zeszłym roku. To świat zwierząt. A jak się rozmawiało z królem Tonga na Pacyfiku? Bo miał pan audiencję u niego, miał pan audiencję u Dalaj Lamy, u Jana Pawła II, spotykał pan ludzi również tych najbardziej znanych. I tak zawsze, jak tu pan redaktor teraz wspomniał, jeżeli mnie Dalaj Lama, król Tonga czy papież otworzył drzwi, to myślę, że mnie otworzy drzwi każde ministerstwo i pomoże w działaniu w moich podróżach. No tak nie zawsze jest, bo nieraz zwracam się do konsulatu polskiego czy ambasady. Jak jest normalny człowiek, to pomaga. Jak jest inny człowiek, to człowiek dostaje takiego kopniaka niesłusznie, bo robi coś w imię Polski. Andrzej Sochacki, podróżnik, zakończył najdłuższą wyprawę dookoła świata. 11 lat mu to zajęło, a tak naprawdę podróżuje od lat 40. Jeszcze zaprośmy krótko. 7 maja spotkanie z panem w Warszawie. No dziękuję panu. 7 maja mam konferencję taką o godzinie 13 we wtorek 7 maja w Automobil Klubie Polski przy Powstańcu Śląskim. Przy Powstańcu Śląskim. 17. Tam kto będzie ciekawy, to mógłby usłyszeć może odpowiedź na ciekawe pytanie. Zapraszamy. Andrzej Sochacki. Jeszcze jedna informacja. Proszę pisać na adres zlotu@polskieradio.pl, bo są książki Agaty Romaniuk o Omanie. Z miłości to współczuję opowieści z Omanu. Zapraszam do pisania zlotu@polskieradio.pl. I to już wszystko. Dzisiaj Michał Żakowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Sveti Dujam, patron Splitu. Dzień świętego Dujama to wielkie święto w mieście. Parady, jarmarki, festyn. I w tym dniu będziemy właśnie w Splicie. Ale nie tylko świętymi człowiek żyje, bo wiele nieświętych jest przecież atrakcji w mieście cesarza Dioklecjana. Trójka. Jesteśmy połączeni. Słyszymy się we wtorek. W porannym i popołudniowym zapraszamy do Trójki i w audycji do południa. Zapraszam, Ernest Zorzyn. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Autopromocja.